عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں با جماعت میں پانچوں نمازیں پڑھوں، با جماعت میں پانچوں نمازیں پڑھوں، با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا ہوں شجرتِ وقت ہی پر، میں پڑھتا ہوں شجرتِ وقت ہی پر، میں پڑھتا سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے شوق تلاوت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو نبی کی دعوت میں سوسی ہو ہم سے نانے کی دعوت میں سوسی ہو ہم سے بنا شاہی کا ملا سعادت ملے دل سے فیضان سنت سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزہ نہ دو سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی صدائے مدینہ دو روزہ نہ صدقہ صدائے مدینہ دو روزہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی میں نے چین گائے رکھو کاش اکثر میں نے چین گائے رکھو کاش اکثر عطا پر دے شرم و حیا یا الہی عطا پر دے شرم و حیا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی ہو سترا مجھے متقی تو بنایا الہی وسیلے مزاج تمسخر کی عادت وسیلے مزاج تمسخر کی عادت سے کو تو بچا یا الہی خدایا ہم سب کو بچا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو. گرم دودھ یا چائے کو پھونکو سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر با نیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں، پانی ہم پیتے ہی رہتے ہیں، انسان کی جس قدر پانی حاجت و ضرورت ہے اس کو کون نہیں سمجھتا، اور اس وقت جبکہ بالکل غروب آفتاب ہے اس وقت پانی کس قدر یاد آتا ہے، اور اس وقت پانی کی جس قدر، اس نعمت کی جس قدر قدر ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، مگر رب کریم کا کتنا کروڑوں کروڑوں کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو یہ توفیق دی ہے. پانی سامنے ہے مگر پیئیں گے نہیں، حلق خشک ہے مگر پیئیں گے نہیں، زبان سوکھ رہی ہے مگر پیئیں گے نہیں. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا، میرا روزہ ہے. یہاں تک کہ وضو خانے پہ بیٹھ کر کلی کریں گے کوئی نہیں دیکھ رہا، منہ تو پانی تو منہ کے اندر ہے لیکن حلق سے چند قطرے نہیں ٹپکاتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ ایسا جذبہ ایک عام آدمی کا بڑھا دیتا ہے، تو نہیں پیتا. تو جہاں ہم پانی پیتے ہی ہیں وہیں کیا ہی اچھا ہو کہ پانی سنت کے مطابق پئیں. اور پھر حدیث پاک سنیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو پانی پینا ہی ہے، کھانا کھانا ہی ہے، سونا ہی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے آپ کے ارشادات، اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو مدنی پھول ہیں، ان پر عمل کرتے کرتے یہ عمل کریں، اچھی اچھی نیتیں اور بڑھائیں گے، ثواب اور بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئیں، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی تین سانس میں پیئیں، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجئے، لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے۔ کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے، ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا یہ مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں ہے۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ گلا سے بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خامخواہ پھینکنا نہ چاہیے، منقول ہے سور المؤمنین شفاء، یعنی مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پی لینے کے چند لمحوں بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی پی لیجئے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ جیسے ہم یہاں بوتل میں پانی پیتے ہیں، عموماً افطار میں ہمیں چھوٹی چھوٹی بوتلیں دی جاتی ہیں پینے کے لیے، اب نوٹ کر لیجئے، آپ پانی پی لینے کے بعد جب بوتل کو سامنے رکھ دیں، چند لمحوں کے بعد جب آپ بوتل کو دیکھیں گے تو چند پانی کے قطرے، ایک دو ہی قطرے صحیح، آپ کو پانی کی بوتل کے پیندے میں نظر آئیں، کیونکہ اس کی دیواروں سے لگ کر یہ پانی نیچے رستا ہے اور اس کے پیندے میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہ دو قطرے اگرچہ صحیح، لیکن یاد کریں کہ یہ دو قطرے کو بھی انسان کسی وقت میں ترستا ہے، اگر یہ دو قطرے مل جائیں تو بھی بہت ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، پانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیتے وقت، وضو کرتے وقت، برتن دھوتے وقت، کپڑے دھوتے وقت، دیگر صفائی کے وقت، سبزیاں دھوتے ہیں، کچھ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں جہاں پانی کا استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ نہاتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، پانی کا بے درد استعمال، پانی کو یوں بے دردی کے ساتھ ضائع کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر اسی طرح جن چیزوں کو ہم اپنے نلکے سے آئے ہوئے پانی سے دھوتے ہیں، اگر یہ پانی بند ہو جائے اور کہا جائے کہ جناب منرل واٹر خریدیے اور اس سے برتن دھوئیے، سبزی دھوئیے، اس سے وضو کیجئے، خرید کر جیسے پانی لیجئے، تو اب بتائیے کہ اس وقت خرید کر پانی سے جب ہم یہ سارے کام کریں گے، ہمیں ایک ایک قطرے کی کس قدر اہمیت ہوگی، کیونکہ وہ پیسہ ڈائریکٹ لگائے نا۔ مگر یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے گھر میں لائنوں کے ذریعے جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ کرم ہے، بارشیں برستی ہیں، یہ پانی جمع ہوتا ہے، پھر کسی طرح بھی پروسیس ہو کر ہمارے گھروں میں نلکوں کے ذریعے آتا ہے۔ جن کے گھروں میں پانی نہیں آتا، کم آتا ہے، جو بھر کر پہلے سے رکھ لیتے ہیں، برتن بھر کے رکھ لیتے ہیں، ٹینک بھر کر رکھ لیتے ہیں، وہ پتا ہے کہ دو چار دن تک پانی نہیں آئے گا، ان کو پوچھئے کہ وہ پانی کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور جب یہی پانی فراوانی کے ساتھ آ جاتا تو پھر بے دردی کے ساتھ پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح بچا ہوا پانی، جیسے کسی نے پانی پیا بچ گیا، اب اٹھا کر پھینک دیں گے، اسی طرح دعوتوں میں جس طرح پانی، پینے کا پانی ضائع کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ضائع کرنے کا ہمارے رجحان ہے۔ تو جہاں ہم نے پانی سنت کے مطابق بیٹھ کر پینے کی عادت پیدا کرنی ہے, وہیں ہمیں پانی جیسی نعمت کی قدر بھی کرنی ہے کہ یہ اسراف کے کہیں حکم میں نہ آ جائے. اور اسراف حرام ہے, پانی ضائع نہیں کر سکتے, اس کو فضول نہیں با سکتے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک ایک قطرے کا حساب ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بعض لوگ برتن پانی کا نلکا کھول کر چلے جاتے ہیں, وہ پانی بے تحاشا, صاف ستھرا پانی بے تحاشا نالیوں میں بہ رہا ہوتا ہے, انڈر گراؤنڈ ٹینک بھر جاتا ہے, بے تحاشا پانی سڑکوں پر نکل آتا ہے, اوور ہیڈ ٹینک بھر جاتا ہے, بے تحاشا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ سب کو تجربات ہیں. واشنگ مشین میں کپڑے ڈالو, پانی کھولو, بے تحاشا پانی بہاتے چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا برتن دھونا ہوتا ہے, چھوٹا سا پیالہ دھونا ہوتا ہے, اتنا پانی بہاتے ہیں کہ اس میں چار, یہی چھوٹا سا پیالہ بھر کر چار دفعہ پی لے آدمی, لیکن صرف اس کو دھونے میں اور صاف کرنے میں اتنا پانی بہا دیتے ہیں. مبالغہ کر رہا ہوں میں, تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھی طرح دھو کر بھی تو صاف کیا جا سکتا ہے. اگر ذہن بنا ہوا ہوگا کہ پانی بچانا ہے اور حسب ضرورت استعمال کرنا ہے. اب جیسے ہم وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں, پہلے پانی کا نلکا کھولتے ہیں, اس کے بعد پھر مسواک نکالتے ہیں, پھر آستینیں چڑھاتے ہیں, تو تب تک یہ پانی بہ رہا ہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی؟ کس نے سکھا دیا یہ ہم سب کو؟ سر کا مسا کرنا ہے, تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لینا ہے, پھر سر کا مسا کرنا ہے, نلکا بند کر دیں. اب سر کا مسا کر رہے ہیں, کان کا مسا, کان کا مسا کرنا ہے, گردن کا مسا کرنا ہے, پانی بے تحاشا آپ کا بہہ رہا ہے, تھوڑا سا بھی خوف نہیں آتا, ڈر نہیں لگتا یار یہ پانی بہہ رہا ہے یار. اللہ تعالی ہم سب کو پانی کے ساتھ ساتھ ہر شے کی قدر کرنے کی, جو جو نعمت ہوتی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں, کتنا کھانا برباد کر دیتے ہیں. گوشت کے کتنے ذرات اور کتنے اجزاء ہم ہڈیوں پہ لگے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں, کتنے مسالے لگے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں, کھانا کتنا برتن میں ضائع کر دیتے ہیں. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اللہ کی نعمت کی قدر کریں. جیسے وقت ہے, وقت کی قدر نہیں کرتے, وقت ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. عمر ہے, اس کی قدر کریں. نظر ہے, اس کی قدر کریں. سننے کی طاقت ہے, اس کی قدر کریں. سوچنے کی طاقت ہے, اس کی قدر کریں. اور اس کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو خرچ کرنا ہے. یہاں تک کہ اولاد ہے, یہاں تک کہ ہر شے جو اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے, نعمت کی قدر کریں. اب یہ رمضان, یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جنہوں نے قدر کی, جنہوں نے قدر کی, اور جو قدر نہ کر سکے تو یہ رمضان رکے گا تو نہیں نا. ہو سکتا ہے یہ آخری جمعۃ المبارک ہو. بالکل ہر گھڑی رحمت بھری, اور یہ گھڑیاں غروب آفتاب تک تو جہنم سے آگ سے آزادی دس دس لاکھ. اللہ اللہ کتنی بابرکت گھڑی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آئندہ ہفتے ہم اس وقت رمضان میں ہوں, ہو سکتا ہے یہ عید کا دن ہو. یہ رمضان مبارک کی آخری جمعہ کی آخری گھڑیاں ہو سکتی ہیں, اور ہم نہیں جانتے ہمارا نام بخشے وہ میں شامل کیا گیا نہیں کیا گیا. جہنم سے آزادی جن کو ملی ان میں ہم ہیں یا نہیں ہیں ہم نہیں جانتے. ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور یہ ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اس سے جانا ہی ہے, اس سے رکنا نہیں ہے. مگر ایک کاش اس رمضان کو ہم خوش کر کے روانہ کریں, یہ ہم سے خوش ہو کر جائے اور اپنے رب عز و جل کے حضور ہم گناہ گاروں کا شفیع بن جائے, ہماری شفاعت ہو جائے, ہمارے حق میں اس ماہ رمضان کی شفاعت قبول ہو جائے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ, فقط میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے. کچھ نہ دے سکے نیکیاں, کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, نظر چند اشک کر رہے ہیں, بس یہی ہے میرا کل اساسہ. الوداع الوداع ماہ رمضان, تجھ پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان, تجھ پہ لاکھوں سلام ماہ غفران. لو سلام آخری اب ہمارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع محر. اب نہ جانے ہمیں زندگی میں ماہ رمضان کا جمعہ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم رمضان کو غفلت میں گوا کر حاضر ہیں. اقبال ہے, اقبال ہے, قبول ہے. اس پیارے مہینے کو رمضان کو غفلت میں گوا کر حاضر ہے اور ہم شاید اس کا آخری جمعہ پا رہے ہیں اور اس آخری جمعہ کی آخری گھڑیا پا رہے ہیں. بولائے کریم کرم کرتے, کرم کر, کرم کر, کرم یا الہی. مغفرت کی بھیک عطا کرتے, مغفرت کی خیرات عطا کرتے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری رضا ہمارا مقدر کرتے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری رضا ہمارا مقدر کرتے. ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے. کرم فرماتے, فضل فرماتے. اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرماتے. ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے. ہمارے تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. بیمار, پریشان, دکھی, بے چین, بے قرار سب پر اپنی رحمت کی نظر کرتے. ہم پر رحمت کی نظر کرتے. ہم عادی مجرموں کو گناہوں کے مر سے نجات نصیب کرتے. ہم عادی مجرموں کو گناہوں کے مر سے نجات دیتے. ہمیں نیک بنا دے, ہمیں نیک بنا دے. نیک بن جاؤ مولا, جی چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں مولا, سچ جی چاہتا ہے. یا خدا باغ نماز کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. نعرے تو سخ سے پوچھ گو دے بہر حسنین باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے مولا. کر دے رحمت میری التجا ہے مولا. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اس کے صدقے کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. کچھ کھاتا تھا پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب وہ رحمت شیش کا سائل ہوں نہایت گناہگار غافل اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہگار غافل میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا عمر شرم ساری عمر بدیوں ساری گزاری آئے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا بخش رمضان کا واسطہ ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے اے دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی نب آج آئے نام میرا کھل رہا ہے مولا نام میرا کھل رہا ہے مولا نام میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پھر دے لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان ہے یا خدا, یا خدا